तदेत यज्ञ दान तप आदि कर्म असात्विक विगुणम अपि, यदि यज्ञ दान तप आदि कर्मों को कैसे कर रहे हो, राजस से तामस कर रहे हो, असात्विक कर रहे हो। विगुणम तुम यदि सात्विक होता हुआ विगुणता है तो भी श्रद्धा पूर्वकम ब्रह्मणो विधान त्रय प्रयोगेण सगुणम सात्विकम संपादित हो। ब्रह्म का जो ये संज्ञा है त्रय ओम तत्सत, इसका प्रयोग करने से उस कर्म में सात्गुण्यता आ जाता है, सात्विकता आ जाती है, ये निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा कह दिया। लेकिन कंडीशन ये है श्रद्धा पूर्वक सब होना चाहिए, चाहे राजस कर्म करो भी श्रद्धा पूर्वक करो, तामस कर्म करो भी श्रद्धा पूर्वक करो, जो भी कर्म करो श्रद्धा पूर्वक करो, और अंत में उसे विगुणता हो चाहे सात्गुण संपन्न हो तो भी ओम तत्सत कहने मात्र से सात्विक हो जाएगा और वो सात्गुणता को प्राप्त कर जाएगा। और जैसा नहीं करता है अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंजय असद्युच्छते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। यहाँ भी जगत जान के दोबारा संबोधन पार्थ ही दे रहे, तो श्रद्धा पूर्वक में भी पार्थ दिया और श्रद्धा का प्रकरण में पार्थ देता है। इसे जो प्रधा का पुत्र युद्ध रूपी यज्ञ कर्म करने के लिए आया हुआ, वही तुम यदि संन्यास की बात जो कहा था उसके अनुसार चलोगे, लोग कहा कहेंगे तुमको असद जान के पार्थ का प्रधा का पुत्र पार्थ यदि युद्ध रूपी कर्म करने के लिए सत्कर्म कर प्रकृष्ट कर्म करने के लिए आया है और वह कर्म करोगे तुम उनको, लोग कहेंगे हाँ ये पार्थ है, तब भी कहेंगे ये सत पार्थ है, इतना विशेष। और यदि आपने ऐसा नहीं किया भेष में पिए लोग के आधार पर चल पड़ेगा उल्टी रास्ता, तो लोग तब भी तुम्हें पार्थ कहेंगे, इन साथ जोड़ेंगे असत पार्थ, ये माँ के लायक नहीं था, ये कहेंगे कहा कुंती कहा ये नालायक पुत्र पैदा, लोग कहते ना नालायक पुत्र है। कुछ दिन पहले एक बैंक का बड़ा मैनेजर आए, बेड़ा दुखी, उनके लड़के दो और एक दसवां एक बारहवां दोनों बोर्ड परीक्षा दे रहे थे, दोनों फेल हो गए। अब उनके इज्जत का सवाल हो गया, अरे मैं बैंक का मैनेजर, अब इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर दी और ये बच्चा जो है दोनों के दोनों जीरो के जीरो रह गए, अब तो भाई इज्जत का सवाल तो बनेगा ही, उसे क्या करे, नालायक बच्चे, उन्हीं बच्चों के ऊपर डांट रहा, मैंने कहा डिप्रेशन में डालोगे मरी जाएंगे कहीं, इनको कुछ ना कहो, इन तो कर्म फल ऐसा है, क्या करे, तो एक के राव खराब है कि शनि खराब, क्या खराबे, एक के राव तो साथ चल रहा है शनि की तो साथ चल रही है, दोनों की शांति तुमने पहले नहीं किया, तुम्हारी गलती है, मैंने बच्चों को सपोर्ट किया, सब आपकी वजह से हुआ, अब बच्चों को बड़े खुशी हुई है, हमारा कोई सपोर्ट तो कर रहा है, ऐसे बच्चे की कोई गलती नहीं, उन्होंने पूरी प्रयास की, लेकिन आपने ये ग्रह दोष दूर नहीं किए थे, इधर फेल हो रहा है, इधर अब भी बोल रहा हूँ अब भी सुधरो, आप ग्रह दशाओं को ठीक कराओ नहीं तो फिर अगले बार फेल होगे, वो बच्चे तो तुम्हारी जिम्मेदारी, वो गया तुरंत संक्रमण देने के लिए, दिया मैंने आज नहीं कल बुधवार है कल देना, ठीक है बुधवार को दे, अब रुके हुए ऋषि के समय, और आज रात रुके सब संकल्प देके गए होंगे ताकि अगले साल पास हो जाए, और राहुल से नहीं जाने वो जाने उनके काम जाने हम क्या करें, उन्हें अपनी बताई। कहने का मतलब है कि सत्य और असत नालायक पुत्र सालायक पुत्र कैसे होगा, कर्म क्या था, पुत्र तो पुत्र है नालायक हो रहा है कि वो लायक हो रहा है, और सत्पुत्र है या असत पुत्र है, पुत्र तो पुत्र है, पार्थ तो पार्थ है, तुम सत्पार्थ हो या असत पार्थ हो वो तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। इसे कहते हैं संबोधन दिया अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंचयत्, अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया, अश्रद्धा पूर्वक दान दिया, अश्रद्धा पूर्वक तप किया, जो कुछ भी कर्म करता है अश्रद्धा पूर्वक असद इत्युच्यते पार्थ, और उस कर्म को लोग असत करके कहा करते हैं, और उसका गति क्या होगा पहले बोल चुके हैं, तुम मेरी भाईचारी करो तो क्या जाएगा, वही यहाँ पर गए न तत्प्रेत्य लो यह, इस लोक में भी किसी प्रकार का सुख शांति मिलने वाला नहीं, मरने के बाद स्वर्ग आदि भी अस्वर्गम अकीर्ति कर्म, कहा था ना वहां पर तुम्हारा जो सोच है यह अनारी जुष्ट है, अस्वर्ग अकीर्ति करे, इस लोक में कीर्ति नहीं मिलेगा, मरने पर लोग स्वर्ग नहीं मिलेगा, वर्णाश्रम से बहिष्कृत हो जाओ, वही बात यहाँ पर कह दिया दूसरे शब्दावली न चत्य नोई, वह कर्म मरने के बाद कोई फल देने वाला नहीं और जीते जी जन्म किसी प्रकार सुख शांति को प्रदान करने वाला नहीं है। भाष्यकार कहते हैं तदर्ज सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्व संपादित है यस्मात तस्मात, तदर्ज सर्वत्र उन सभी कर्मों में श्रद्धा प्रदान दिया सर्वम संपद, श्रद्धा प्रदान सब कुछ संपादन किया जाता है, यस्मात् जिसलिए तस्मात् इसी से अश्रद्धया हुतम अश्रद्धा के पूर्व किया हुआ हवन है कृतम किया गया है। दत्तंच ब्राह्मणेभ्यो अश्रद्धा ब्राह्मण आदियों को अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ जो दान है तपस्तप्तम अनुष्ठितम अश्रद्धया अश्रद्धा पूर्वक किया गया तपा अनुष्ठान जो है तथा अश्रद्धेय कृतम यत् स्तुति नमस्कार आदि अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ जो कुछ भी है स्तुति नमस्कार आदि तत्सर्वम असद इत्युच्यते उन सारी चीज को लोग क्या कहेंगे असत कहे। कोई भी कर्म हो यदि अश्रद्धा पूर्वक किया गया है वह निश्चित रूप से उसे असत कहा जाएगा चाहे स्तुति हो चाहे नमस्कार हो चाहे कुछ भी हो छोटे से कर्म से लेकर के बड़े से बड़े यज्ञादि कर्मों को तक सबको लेने के लिए जानकर भाषकर अंत में स्तुति नमस्कार आदि कर्तम मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्य तक हे पा क्योंकि वो मुझ आत्मा को मुझ ब्रह्म को स्वरूप को परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग का बाह्य साधन न तद तद बहुआयासम अपि वह कर्म बहुत आयास से किया है मान लो लाखों खर्च कर रहा है इन कमाया भी तो लोगों का खून पी के तो भी मैंने श्रद्धा पूर्वक करता है तो लाभ होता है। जैसे पता चला सहस्र चंडी याग हो रहा है इसे मुख्य यजमान कौन है इसका फैक्ट्री का मालिक कईयों के घर को बर्बाद करेगा ना पिला पिला के दारू बनाने का फैक्ट्री का मतलब क्या वो फैक्ट्री से दारू बनेगा दारू जाएगा कहाँ जहाँ जाएगा तो उस घर को बर्बादी तो करेगा करेगा क्या बात थोड़े करेगा अब उस ढंग से किया जा रहा है ठीक है लेकिन श्रद्धा प्रगति करता है और हरिओम का सब बोल के देता है सबको दान प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सबको दे रहा है तो उसका कमाया हुआ सब असत्य हो जाए सात्विक हो जाएगा एक नंबरी पैसा हो जाएगा दो नंबरी सब कुछ उसका सारा कर्म एक नंबरी हो जाएगा। समझदार हो तुम ना हरिओम का सत बोल के देगा सबको दान बिना कुछ बोले ही देगा तो फायदा नहीं बता देना इसीलिए जाकर अगर गला भंडारा खाओगे तो जमाने का खराब हो जाएगा आप बहुत तल बहु आयास अभी बहुत आयास किया जा रहा है जगह बेचारा बहुत आयास कर रहा है कि नहीं कर रहा लगा हुआ है ना एसी है ना बेची है कुछ भी नहीं पसीना हो रहा है परेशान हो रहा है वहाँ इन लगा हुआ है करने में बहुत आयास के बेचारा कर रहा है लेकिन यदि वो अश्रद्धा पूर्वक करता है वो कदे अपी प्रत्य फला नो अपी हम साधु निंदित मरने के बाद कोई फल नहीं देगा तो है ही है यहाँ पर उसे कोई अच्छा नहीं बोलेगा यहाँ भी साधु पुरुषम की दृष्टि निंदा ही होगा। अतः अष्टादशोध्याय हमारा अध्याय आरंभ होने जा रहा है संपूर्ण गीता का सुनने के बाद यह महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बाकी पीछे सुने ना सुने इसको सुन लिया तो पूरा काम हो गया उसका सारा विचार आ जाता है। कहते इसमें देखो भगवान ने जगह जगह पर सन्यास पूर्ण सन्यास का भी कथन किया है कर्म सन्यास का भी कथन किया है कर्म त्याग का भी कथन किया है। पूर्ण सन्यास ने सर्वारंभ परित्यागी कह दिए संकल्प को ही त्याग किया खत्म हो गया कुछ भी नहीं न कुर्वन न कार इत्यादि अनेकों श्लोकों के द्वारा जो है उस शरीर में रहता तो है न करता न कराता न कुछ उस स्थिति में वो पूर्ण सन्यास का मामला अलग उसका कोई चर्चा नहीं। यह सन्यासी तीन प्रकार के सन्यासियों का वर्णन करेंगे सात्विक सन्यासी राजसिक सन्यासी और तामसिक सन्यासी जैसे त्रिगुणों का वर्णन आता है त्रिविध यज्ञ का वर्णन किया सबका दान वगैरह त्रिविध सन्यासी का भी वर्णन करेंगे। यानी सन्यासी वो नहीं जो पारमार्थिक सन्यासी श्रोतनिष्ठ उसकी बात नहीं कर रहे हैं व्यावहारिक सन्यासी की बात प्रातिथिक सन्यासी की बात विचार किया जा रहा उनमें क्या तारतम्यता हो सकता है। अवतरणिका में सभी यही दे रहे हैं सर्व कर्माणि मनसा सन्यास्यास्ते सुखं वशी सन्यासी उपयुक्तात्मा इत्यादि अनेक स्थलों में जरा कर्म सन्यास को उपदेश दिया त्यक्ता सर्व कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्तवान इत्यादि कर्म त्याग का वर्णन किया फल मात्र त्याग पूर्व कर्मानुष्ठा केवल कर्म त्याग अलग नहीं सन्यास आदि इत्यादि कह दिया था केवल कर्म त्याग करना नहीं फल त्याग पूर्व कर्मानुष्ठान करना त्याग है लेकिन कर्म का नहीं फल मात्र का पर कर्म योग और कर्म संन्यास का वर्णन आया सर्व कर्माणि मनसा सन्यास कह दिया अब उसी का विचार करना है सर्व कर्म संन्यास जो कर्म संन्यास है वह किस प्रकार का भाष्यकार अवतरणिका देते हुए कह रहे हैं देखिए सर्वस्य गीता शास्त्रस्य अर्थस्मिन् अध्याय उपसंहृत्य सर्वस्य वेदार्थ वक्तव्य त्यम अर्थ यम अध्याय आरभ्य थे। संपूर्ण गीता शास्त्र में कथित जो पदार्थ है उसको इस अध्याय में उपसंहार करके कथन किया जा रहा है। केवल गीता शास्त्र का ही नहीं, सर्वस्य वेदार्थ संपूर्ण वेदों का जो अर्थ है उसको भी कहना चाहिए। इत्येवम् अर्थ इस प्रयोजन को दृष्टिकोण में रखते हुए यह अध्याय को आरंभ किया गया। बीज रूपेण कथन कर रहे हैं, सर्वेषु अतीतेषु अध्यायेषु पूर्वोक्त अर्थोऽस्मिन् अध्याये अवगम्यते। अतीत सकल अध्यायों में विचारित समस्त विषयों को इस अध्याय में जगह जगह पर आप अवगमन कर सकते हो। लेकिन अर्जुन पूर्व में अंत में जो कहे दो बातों को लेकर के अर्जुनस्तु संन्यास त्याग शब्दार्थ और एव विशेष शुरुआत, संन्यास और त्याग इन शब्दों के अर्थ को विशेष रूप जानने की इच्छा से प्रश्न डाल रहा है। यद्यपि अर्जुन का प्रश्न तो संकुचित है, छोटा सा विषय को लेकर के संन्यास शब्द का अर्थ त्याग शब्द का अर्थ फर्क क्या है जानना चाह रहा है। लेकिन उस बहाने मना करके उसी निमित्त को लेकर के भगवान संपूर्ण वेद का तात्पर्य और पूर्वक समस्त गीता अध्यायों के तात्पर्य को यहाँ रख दें। बहाना कुछ चाहिए, निमित्त बनाया उस छोटा सा प्रश्न को और छोटे से प्रश्न के ऊपर विशाल दर्शन को ही स्थापित करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हे केशिनिषूदन, हे केशी नामक राक्षस को मारने वाला परमात्मा, आप भी मेरे इस अज्ञान को मार डालो, बारंबार प्रश्न पूछना पड़े, यहीं पर खेल खत्म कर दो। इसे केशी को एक मार में खत्म कर दिए, दोबारा दो दूसरी मुक्का लगानी ही नहीं पड़ी, एक ही मुक्का में स्वाहा। वैसे अंतिम मुक्का मार्ग बहुत अध्याय हो गया, 17 अध्याय हो गया, कितना प्रश्न डाला हमने हैं? और कहां देर डालते रहोगे प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न डाल रहा है। इसीलिए कह रहा है जैसे उस एक ही में खत्म किया, वैसे अब एक बात ऐसे बता दो जिससे कि हमारा सारा ज्ञान खत्म। इसे संबोधन दे रहे हैं, हे केशी निषूदन, हे केशी निषूदन, केशी नामक राक्षस को निषूदन करने वाला, नितरांत नितरामेव सुदेति अनायास ही मार डालने वाला, केशिनी सूदन। लोग उल्टा कर केशिनी सूदन ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं है, केशी निसूदन। हे महाबाहो एक बार संबोधन दिया, इसमें आप असमर्थ ऐसी बात नहीं है। अरे वो समाने में कर दिया लेकिन आप असमर्थ हो ऐसा नहीं कहना आप। जैसे होता ना कहते तो जवानी का मामला थी, दौड़ गए आप, थोड़ी बुढ़ापा में होगा, ऐसे लोग कहते कि नहीं व्यवहार में। इधर से भगवान भी कह सकते हैं, आओ जमाने जब केशी को मारा आप थोड़ी तुम्हारे अज्ञान को मार सकता हूँ। नहीं नहीं आप तो महाबाहु, तो महाबाहु हैं ऐसे बड़े महान, तो बाहु बाहु यस सा महाबाहु, हे महाबाहु, अतएव आप अवश्य मेरे अज्ञान को नाश कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं। एक और भी संबोधन दे, इतना ही नहीं आपके पुर्जे ढीले नहीं पड़ सकते, जवानी से बुढ़ापे में जाने से लोगों के पुर्जे ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन आपके पुर्जे कभी ढीले नहीं पड़ सकते हैं। क्यों? आप ऋषि का नाम ईश ऋषिकेश, आप सकल इंद्रियों के भी मालिक है, मन इंद्रिया भी देवताओं का भी मालिक है, इंद्रियां ढीले पड़ेंगे, उनके देवता भी ढीले पड़ जाए तो उनके मालिक कैसे ढीले पड़ जाएगा? आपकी जीव सत्ता से सब जी रहे हैं, आते आप कैसे ढीले पड़ सकते हैं? आप हे ऋषिकेश संबोधन, इसलिए आप ही एकमात्र अज्ञान के नाशक हो सकते और कोई नहीं। कि इंद्रियों ने ही तो हम लोगों को संसार में डुबा रखे हैं, दुनिया भर संशय में फंसा रखे हैं। परांश गाणी मित्र स्वयं परांग पशे नांतर हत्तन कठोर पर स्पष्ट कहा है, ये इंद्रियां ही तो बहिर्मुख होकर के सारा गड़बड़ किए हुए हैं और स्वयं परमात्मा ने वैसे बना दिया है, और आप ऐसे हैं जो इंद्रियों का मालिक, आप इसको लगाम लगाइए और कंट्रोल कीजिए ताकि इस अज्ञान का नाश हो सके और वापस संसार में न पहुंचे। इसलिए ऋषि के संबोधन दिया, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, हे महाबाहो, लक्षण तीन है ना संबोधन, इसीलिए तीन संबोधन दिया। कारण यह है अब उसके थक चुका है त्रिविध गुणोपेत विद्या से, त्रिगुणात्मिक विद्या से परेशान अर्जुन कह रहा है, भगवान आप तीनों गुण से उनको मारने की समर्थ हो आप। इसलिए तीन संबोधन दिया और तीनों संबोधन में एक विशेषता देखी है, ऋषिकेश कह रहा है वह सत्वगुण प्रधान बता रहा है, महाबाहो रजगुण प्रधान है, केशिनी सूदन तमगुण प्रधान है। ये किसका मारेंगे आना पड़ेगा, तमगुण को लाना पड़ेगा, क्रोध को लाना पड़ेगा युद्ध में। अब क्रोध नहीं लाओ तो युद्ध कैसे लड़ोगे? हंसते हंसते जो मार सकते हो, गुस्सा तो लानी पड़ेगा। मिलिट्री में कभी ट्रेनिंग लोगे तो पता चलेगा, मिलिट्री वालों से पूछो, गाली देना उनको सिखाया जाता है, बहुत बद्धे बद्धे गाली। इसलिए युद्ध करने के ना बंदूक लेके वहां वो अगले को गाली देते जाएंगे पाकिस्तान को, मारो उसको, तभी वो मार पाएगा, नहीं तो मार ही नहीं सकता है, मार नहीं सकता अगले। अब एक पहले जमाने होते भी अलग एक आदमी होता है उसके स्पेशल, वो चिल्लाते रहेगा, उसको सुन सुन के उनकी आग और भड़कती खून खोलता है, तब वो मारते हैं भाट। तो वो जरूरी है, वो तो स्तुति करता है, भाट तो स्तुति करता है, वो तो राजा को स्तुति करता है, इसमें राजा को वहां भी रहता है, वो युद्ध भूमि में भी आ जाते हैं, उल्टा बोलते तब या स्तुति करते और निंदा कर देते हैं, शत्रु की निंदा करते जाएंगे तो अपने आप वो मारने लगेगा। तो आवश्यक है, इसलिए यहाँ केश निशोधन से ये दिखा रहे हैं, आप भी तमगुण को लेकर के अगले को नाश करिए, रजगुण को लेकर के सर्व सामर्थ्यवान है, सत्वगुण को लेकर के आप अंतर्यामी भी है। अतएव आप भी इस समय हमारे तमगुण को मारने के लिए आप तमगुण को हाथ में ले लीजिए, हमारे रजगुण को मारने के लिए महाबाहु होइए, और हमारे सत्वगुण के कारण से ज्ञान संशयादि को दूर करने के लिए आप ऋषिकेश हो जाए। त्रिगुणात्मिक अविद्या को नाश कर, त्रिगुणों से विशिष्ट परमात्मा तीन नामों के विशेष रूप संबोधन इसलिए जान के रखा गया है। प्रश्न तो सीधा साधा था, संन्यास से त्याग से तत्व पृथक पृथक रूपेण तत्व इच्छामी वेद तुम इच्छामी, सीधा सीधा है, संन्यास और त्याग इन दो शब्दों को पृथक रूपेण इनके तात्विक अर्थ क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। यह अवतरणिका कई लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर दिया है कि मधुसूदन का कुछ हिस्सा देखने लायक है, इसे जान के उसमें जाना चाहता हूँ कि संन्यास क्या है। लोग जैसा समझते हैं अगर इसी बात को शब्द लगा देते हैं, सन्यासी कौन है, तो काम कर्मों को त्याग दे उसका नाम सन्यासी नहीं। यहाँ सन्यास शब्द का अर्थ कर रहे हैं तो कौन से सन्यास शब्द का अर्थ कर रहे हैं वो भी समझना जरूरी है ना। पूर्ण सन्यास की बात नहीं हो रही है यहाँ, पूर्ण सन्यास तो कर्म के या पूर्णतः त्याग ही हो जाता है, विद्वान है वो, यह विद्वान की बात नहीं है, यहाँ विविधिशु की बात हो रहा है, दम्भी की बात हो रहा है, ढोंगी सन्यासी की बात कही जाएगी। विविधिशु सन्यास और ढोंगी सन्यास का विशेष विवेचन किया जाए। पूर्वाध्याय श्रद्धा त्रिविद्य आहार यज्ञ तपो दान त्रिविद्य कर्मिणाम त्रिविद्य मुक्त, कर्मियों की त्रिविधता का पूर्वाध्याय का विचार था, कर्मियों में सात्विक कर्मी राजस कर्मी तामस कर्मियों का विचार हुआ, क्यों यज्ञ कर रहा है दान कर रहा है तप कर रहे सब कर्म है। सात्विका नाम आदानाय राजस तामसानांच हानाय, क्यों राजस गुण को लेकर के हमें ग्रहण करना था, राजस और तामस को हमें त्यागना है, इसके लिए सत्रवे अध्याय तक विचार हुआ। इदानीं तो सन्यास त्रैविध्य कदरेना सन्यासी नाम भी त्रैविध्यम वक्तव्य, सन्यासी भी तीन प्रकार के, सन्यास तीन प्रकार का होने से सन्यासी भी तीन प्रकार के बात कथन करने के लिए अध्याय आरंभ किया जाता है। तत्वबोध अनंतरम यह बलभूत सर्वकर्म संन्यास स चतुर्दशी अध्याय गुणातीत व्याख्या तत्व न सात्विक राज तामस भेद मरती, स्पष्ट करें जो चौदहवा अध्याय में पूर्ण सन्यास का वर्णन किया है उस सन्यासी का विचार नहीं है, क्योंकि वो जो पूर्ण है वो शुद्ध ब्रह्म हो गया, वो गुणातीत हो गया, जो गुणातीत हो गया वो सात्विक सन्यासी राजसिक तामस सन्यासी कैसे होगा। इसलिए चौदहवा अध्याय में जो गुणातीत रूपेण वर्णन किया गया शुद्ध सन्यास पूर्ण सन्यास उसका भेद यहाँ है, ऐसा कभी भूल से भी ना सोचे, उसका भेद का खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि गुणातीत है, गुण निरूपित भेद उसके अंदर कैसे आएगा, असंभव है। यो भी तत्वबोध प्राप्त, या उसको भी नहीं लेना जो तत्वबोध से पहले सर्वकर्म संन्यास तत्वभूत से वेदांत वाक्य विचार आये भवती, जो विदुषु में भी तो पूर्ण कर्म संन्यास ले लिया है जो वो भी नहीं लेना। सौपी त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन इत्यादि निर्गुणत्व ने व्याख्यात, यह निर्गुण व्याख्यात उसका भी व्याख्यान इस प्रकार से हो सकता हो गया है, अतः उसका भी भेद कथन करना संभव नहीं, ऐसा पूर्वान भाई। फिर किसका यहाँ वर्णन हो रहा है, उसका वर्णन हो रहा है जो कर्म सन्यासी और कर्म कर्म फल त्यागी। यस्तु अनुत्पन्न तत्व बोध आना, उसका तत्व बोध भी उत्पन्न नहीं है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं, फिर सुनेगा उपनिषद सुनेगा पढ़ेगा सन्यास लेकर के पढ़ेगा, सन्यास लेकर के गुरुमुख से सुनने को चेष्टा कर रहा है, उसका परोक्ष तत्व ज्ञान भी और अनुत्पन्न तत्व भूषा है, यह वास्तविक भूषा भी नहीं, वास्तविक जिज्ञासा भी नहीं है, इसे ना मुख्य दुर्लभ इसलिए कहा आचार्य शंकर जी ने वास्तविक तत्व बहुत सा भी नहीं है, फिर भी कर्म संन्यास कर रहा है। उसके बाद कर्म संन्यास अनुत्पन्न तत्व बोध वाला है, अनुत्पन्न तत्व उत्सव वाला है, फिर भी कर्म संन्यास कर रहा है। जिसको स्तुति करते पहले कहा स संन्यासी च योगी च इत्यादि ना गौणो संन्यास व्याख्यान, जब गौण संन्यास व्याख्यान किया गया उसकी त्रैविधता का वर्णन कर उसमें भी सात्विक राशि का त्रैविध्य संभव तद विशेष बहुत सुर अर्जुन वाच उन्हीं में त्रैविध्यता का संभव है उसी का विचार करने चाह रहे। इसी को हम लोग विविधिशु संन्यासी, अभी पढ़ना जानने की इच्छा है, अभी ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है पर अध्यात्म क्या है पता नहीं, घर छोड़ के भाग आया है कुछ क्या मल वहां कॉलेज डिग्री उनको पाते रहा है केवल वहां रहते हो न साधन भजन सजन कुछ नहीं, तो उसको अध्यात्म क्या भी पता नहीं। आज साथ समाज के सामने प्रश्न 99,000 लोग नहीं दे पाएंगे, 1,00,000 99,000 साधु इसका जवाब नहीं दे सकते। यहाँ भी परीक्षा लेने के लिए लिखाने के लिए कहा दिया जाए आप लोगों में से 50% लोग नहीं लिख सकते हैं अध्यात्म क्या है, क्योंकि कभी उस जगत में उतरे ही नहीं। आप समझेंगे जब करना अध्यात्म, आप समझेंगे पढ़ना अध्यात्म, उपनिषद पढ़ना अध्यात्म, अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है जीवन में यही पता नहीं। आप भी पहचान है आपके जीवन में अध्यात्म आरंभ हो चुका है, आप समझ रहे घर छोड़ के आ गया और लाल पहन लिया संन्यास हो गया मैं तो आध्यात्मिक महात्मा बन गया, मैं संत हो गया, हम तो आध्यात्मिक जगत के ठेकेदार हो गए। नहीं, ये सब चीजें बाह्य वस्तु है, ये आध्यात्मिक है ही नहीं, ये आध्यात्मिक है ही शब्द दृष्टिया पे विचार कर आत्मनि अधिकृत्य या प्रवर्तक है वो अध्यात्म। मैंने जब तक अंतर्मुख यात्रा आंतरिक यात्रा शुरू नहीं हुआ है तब तक अध्यात्म की शुरुआत नहीं हुआ। तुम भारी है अंदर जा ही गा रहे, अंदर जाने के तरीका को भी समझने की चेष्टा किया जा रहा है। अंदर जाने की तरीका क्या है, प्रत्यार किसको हो रहा है, कितने लोग हैं जिनके अंदर प्रत्यार संपादन होता होगा, जितने बैठे यहाँ में से एक भी नहीं होगा मुश्किल से जो बैठ के प्रत्यार समय प्रकार से अंदर की ओर जा सके। अंतर यात्रा करने की तरीका भी हमें समय प्रकार पता नहीं तो करेंगे क्या अध्यात्म। इसलिए अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है, जो लोग कह देते हैं ध्यान कर रहा हूँ कितने घंटे 6-6 घंटे ध्यान कर, लोग आते बोलते मैं कहते ध्यान कर रहे हो तो धारणा जानते हो, प्रत्यार जानते हो, ध्यान कैसे हो रहा है आपसे, बैठ गया 6-6 घंटा हो गया ध्यान स्थिति क्या है, वापस वही का वही रहता है उसका। तो ध्यान यही कुछ क्षणों के लिए समय प्रकार से हो जाता है उसकी ऊंची स्थिति पहुंच जाता है, उसकी स्थिति बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, प्रत्यार होने लग जाए उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है सांसारिक पदार्थ पाठ छोड़ करके वहाँ राशन के लाइन लग जाते हैं। अभी आसक्ति राशन में है, क्या है अध्यात्म कहाँ है, वही अध्यात्म। जब तक जगत के पदार्थों के प्रति अभी आसक्ति बनी हुई है, शरीर का स्थिति के लिए कोई आवश्यक नहीं है। अब आनंद धाम जा रहे हैं पाठ छोड़ करके, स्वाध्याय को त्याग दिया और आनंद धाम में मिलने वाले 250 के महत्व बढ़ गया, वहां मिलने वाले 200-250 इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अध्यात्म क्या करेगा जीवन में, उसके जीवन में अध्यात्म नहीं हो सकता है, अध्यात्म के लिए त्याग की अपेक्षा हो। इसलिए अर्जुन यहाँ पूछा संन्यास और त्याग और क्यों पूछ रहा है, कारण यही है पूछने का पीछे। भगवान आपने 17 अध्याय में बहुत बात सुना दिया, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान जगह जगह देते रहे, सगुण ब्रह्म का ज्ञान दिया, भक्ति उपासना निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास सबका विचार होता है, लेकिन व्हाट इज द प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या है वो समझना जरूरी। अर्जुन का प्रश्न देखने सरल है, त्याग और संन्यास इन शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग करके बताओ, कोई अंतर है या नहीं, शब्द बड़ा सीधा प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसकी गहराई में जाओ तो पता लगता है वह हर साधक के जीवन के अंतराल में उतर करके देख रहा है अर्जुन कि दुनिया में ढोंगी ज्यादा है, सच्चे संत है सच्चे साधक नहीं है। इसे सच्चे साधक का पहचान कैसे हो सकता है, व्यक्ति अपने आप को मैं सच्चा साधक हूँ या ना कैसे समझ सकता है, इसके लिए प्रश्न पूछ रहा है। बिना त्याग का बिना संन्यास का आंतरिक यात्रा शुरू हो नहीं सकता है, वास्तविक त्याग वास्तविक संन्यास के बिना बुभुत्सा ही सम्यक नहीं हो सकती, तो बनावटी बुभुत्सा होगी। तो ज्ञान की इच्छा बता रहा है, जो अपने आप विद्यार्थी मान रहा है वो विद्या का अर्थी नहीं वो अर्थार्थी है। तो पहले कहा ना भगवान एक जगह का 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं वो अर्थार्थी है, उसी को प्रकट करे भाई स्पष्ट ने बहुत सुंदर बोला। इसीलिए भाई देखो जो अनुत्पन्न बोध वाला है अनुत्पन्न तत्व बहुत सा वाला गौण सन्यासी है वो, जिसे श्रुति मात्र पहले कहा गया था सन्यासी चाहिए होगी वो श्रुति मात्र के लिए कहा गया, उसी सन्यास के बारे में पूछ रहा है, उसी त्याग के बारे में पूछ रहा है जिसको पाने के बाद व्यक्ति वास्तविक साधक हो सकता है, वास्तविक जो साधना में लग सकता है, वास्तविक अंतर यात्रा आरंभ हो सकता है। उस चीज को जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। ये मसूद निकार का महान तत्व बात बताया उन्होंने, उस पर चले गया भाष में आइए। सन्यास्य सन्यास शब्दार्थ से तत्व हे महाभाव संबोधन तस्य भाव तत्व भाव यदि तत्व माने सन्यास शब्दार्थ से जो तत्व उसका जो वास्तविक रहस्य है याथात्म तत्व शब्द कर क्या कर दी इसलिए याथात्म इच्छा वेदम ज्ञातम की वास्तविक स्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ, सन्यास का रहस्य को समझना चाहता हूँ और त्यागस्य च त्याग शब्दार्थ से इत्यास शब्दार्थ को भी हम समय प्रकार से जानना चाहते हैं। ऋषिकेश पृथक मनी इतरेतर विभाग ये सन्यास है ये त्याग है अलग अलग करके स्पष्ट मुझे बताएं। कर्म त्याग क्या है कर्म सन्यास क्या चीज है अलग अलग करके मुझे स्पष्ट बताएंगे। हे केशिनी शुद्धन केशी नामा हयच्छदमा कश्चित असुर घोड़े का वेश धारण करके आया हुआ था, उसको भी आपने पहचान लिया ये घोड़ा नहीं ये तो राक्षस अनेको शकटासुर है अनेको है ना भांडासुर इत्यादि अनेक अन्य रूपों में आए सब राक्षस थे सबको भगवान पहचान के मारते गए। इसी तरह से कहता है असुरा तम निशूदितवान भगवान वासुदेव तेन तम नाम न संबोधित अर्जुन इसे अर्जुन के तरफ नाम के संबोधन किया जा रहा है ताकि आप भगवान जैसे उसको पहचाना छद वेशधारी ऐसे छली कपटी जो मन है इसको भी पहचानना ये मन ऐसा चाल चलता है आपको कह देता है आप मुक्त है क्या जरूरत है मन ऐसा बेकूफ बना देता है बड़ा चालबाज है मन आप जहाँ देखे साधना की ओर जाने लगते हैं तो क्या कोई जरूरत नहीं क्या साधना करोगे क्या जरूरत है साधना अरे तुम तो ब्रह्म हो गए हो मन मन के कहने पर आप भी विवेक खो जाते हो मैं तो ब्रह्म हूँ बस छोड़ दिया साधना छोड़ दिया सब विचार फिर घूम फिर के संसार फंसेगा इसलिए उस मन को पहचान है मन बड़ा छद्मवेशधारी है मन जो है बहुत ही छद्मवेशधारी है यथा केशी लेकिन उसको भी आपने पहचान में मारा है तो मैंने आपको गुरु मान रखा है ना शादी मानता हूँ प्रपन्न कहा था अर्जुन ने इसलिए मेरे अंदर जो छद्मवेशधारी छल कपट करने वाला मन है इसको पकड़ो मारो इसको तभी मेरे को वास्तविक सन्यास कर त्याग कर तब समझ में आएगा तब जाके हमारे जीवन में कुछ उद्धार होगा नहीं तो यूं ही झूठी सन्यास झूठी त्याग के चक्कर में फंसे रहेंगे। आगे आएगा विचार विस्तार से देखिए जगह जगह उस श्लोकों को भी हम बताएंगे जहाँ जहाँ देंगे टीकाकार लोग बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक दे रहे हैं जो व्यक्ति भ्रांति में कैसे फंसता है सन्यास भ्रांति क्या है त्याग भ्रांति क्या है उन चीजों का विचार बहुत सुंदर इस जगह पर विवेचन करने का इनको जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम सही साधु बनने की कोशिश तो कर सकते हैं अपना जीवन वास्तव में अध्यात्म की ओर जाने के प्रयास किया जा सकता है। यदि इन चीजों को समय प्रकार से चिंतन करें तो तभी हमारे साधना वास्तविक रास्ता में वास्तविक जो सुन रहे हैं उसको अनुभूति कर सके इसीलिए प्रश्न भाष्यकार कहेंगे तत्र तत्र निर्दिष्ट हो अरे सन्यास शब्द का जगह जगह हमने बता दिया है क्या का भी अर्थ बता दिया भगवान तो कहेंगे अरे जब इतनी सारी 17 अध्याय कितने बार शब्द आया हुआ है उन अर्थों को वहाँ विवेचन कर चुके हैं फिर तुम पूछ रहे हो तत्र तत्र निर्दिष्ट हो सन्यास शब्द हो न निर्लुंडित अर्थ कोई वहां कोई छिपी हुई अर्थ नहीं है कोई तुरोहित अर्थ नहीं है हमने ऐसा तुमको बताया नहीं कोई बात जिसमें कोई अर्थ छिपा हो सब कोई खुलम खुला कर दिया है फिर भी तुम पूछे जा रहे हो कारण क्या पूर्वेश अध्याय अतो अर्जुनाय पृष्ठवते निर्णयाय भगवान वाच यद्यपि निर्लुंटित है इसे कोई संशय नहीं कहीं किंचित अपनी छिपा कर कोई बात को रखा है ऐसी बात नहीं है भगवान साफ साफ बता चुका फिर भी अर्जुन उसका निर्णय दो शब्द में साक्षात सुनना चाहता सीधे सीधे बता दो मेरे लंबी चौड़ी कहानी से बता दिया बहुत विस्तार से समझा दिया है लेकिन उसको अब निचोड़ में बता दिया निर्णय आए भगवान वाचा उसी का निर्णय करने के लिए भगवान कहते हैं क्यों वे मान रहे ना अर्जुन के दिमाग ये है अभी विविध अर्थ वाला वो नहीं है पृथक पृथक अलग कर गया उसके दिमाग में स्पष्ट चित्र नहीं आया है उसके दृष्टिकोण से वो स्पष्टार्थ वाला निर्लुंडित अर्थ वाला नहीं है इसे न निर्लुंडित अर्थ अर्जुन के दृष्टिकोण से अस्पष्ट है, विविक्त अर्थ वाला वो नहीं है, पृथक पृथक उसको दोनों शब्दों का स्पष्ट अभी कब तक हुआ नहीं, शब्दों को सुना तक अच्छा निरंतरम कह दिया गया है ही नहीं, तो त्याग शब्द सुन रहे बारम्बार, कर्फल त्याग करो, कर्फल त्याग आदि इत्यादि भी कह दिया, तो त्याग शब्द बारम्बार सुना उसने, संन्यास शब्द को भी बारम्बार सुना, तो सभी प्रधान सन्यासी गौण सन्यासी सभी के लिए सन्यास शब्द का प्रयोग एक समान रूप में प्रयोग हो गया है, इसलिए उसके दिमाग में स्पष्ट नहीं हो पाया, अविव्यक्त के समान निर्लुंटित के समान जो उसको जब प्रतीत नहीं हुआ, अतएव प्रश्न पूछ रहा तो भगवान भी कहे श्री भगवान वाच, भगवान जवाब में कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम विचक्षणा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासमेव संन्यासम, वास्तव में संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, लोग अंतर करने की चेष्टा करें, भगवान का कहना है काम्य कर्मों का मेरे कर्मों के फल का त्याग, बात वही हो ना, काम्य कर्म का त्याग मतलब क्या, कर्मगत कामना का त्याग, वही अगले में आ गया सर्व कर्म फल त्याग, सभी कर्मों के फल को त्यागना, लोग अंतर करने की चेष्टा करेंगे काम्य कर्म करने से नित्य निमित्त छोड़ दो, गड़बड़ हो गया, नित्य निमित्त कर्मों को करने की जरूरत नहीं, काम्य कर्मों की कामना त्याग करके कर्म करना, ऐसे उल्टा हमने सुना है लोगों के मुख से, हमने कहां से बोल रहा है भाई, न भाष्य में न कोई टीका में नहीं, किसी संप्रदाय और रामानुज का उसके साथ कहा राम संप्रदाय में, हमने कहा राम संप्रदाय का भाष्य निकाल के दिया, लो भाई इसमें बताओ कहाँ है, हमारा नीलकंठ भाष्य भी श्रीकंठ भाष्य शैव भाष्य जो कहा जाता है, जिस पर अप्पय दीक्षित की टीका है शिवार कमणि दीपिका वो भी रखा है, उदासीन संप्रदाय और एक बार हमसे लड़ गया, हमने कहा ठीक है उसका भी भाषा मैं ले आता हूँ चिंता मत करो, ऐसा बोल नहीं सकता कोई विद्वान ज्ञानी पुरुष, वो भी लाया ब्रह्मसूत्र पर विचार चल रहा था, वैदिक प्रति करके एक जो है लिखे हैं अमरदास जी महाराज उदासीन संप्रदाय वाले, वो भी पूछा खरीदा, मैंने बताओ कहाँ है ब्रह्मसूत्र में विचार तुम्हारा, तो फंसा दिया, इस बहाने कईयों का मैंने लिया, कईयों का अध्ययन करते रहा साथ साथ, कैसे होता है बताओ, हो ही नहीं सकता, तो असलियत क्या होता है कि व्यक्ति एक पहले से दुराग्रह लेके चलता है, हमें अद्वैत का विरोध करना है बस, तो दुराग्रह बैठा हुआ है क्या करोगे, इसे आदमी को समझाने की कोशिश को नहीं समझ सकता, जो संप्रदाय की कट्टरता जिसके अंदर घुसी है उसके लिए अद्वैत का उपदेश बेकार है, तो समझ नहीं पाएगा ग्रहण नहीं कर सकता, तो यही बात यहाँ समझाने के लिए देखो अंतर में सिर्फ इसलिए यहाँ रहस्य समझना चाहिए जरूर, शब्द शब्द की जो है ना ध्यान रखना क्या भाष्यकार लिखते हैं, तो काम है नाम करना न्यासम संन्यासम यदि कवैया, इसलिए भगवान स्वयं क्या करें, मैं अर्थ नहीं बोल रहा हूँ कवयो विदु, ऐसे ज्ञानी पुरुष लोग कहा करते हैं, और उत्तरार्ध में भी विचक्षणा प्राहु, विद्वान लोग कहते हैं त्रिकाल ऋषियों ने कहा काम्य कर्मों का त्यागने का नाम संन्यास है, और विद्वानों ने कहा सर्व कर्मों के फल त्याग करने का नाम त्याग है, आपका क्या मत है ये मत पूछो, हमारा मत क्या है वो बोलो मत, भगवान कहते हैं हमारे दृष्टिकोण से वास्तव में संन्यास और त्याग में कोई अंतर ही नहीं, अंतर कुछ नहीं, त्याग का ही नाम संन्यास, न्यास का ही नाम त्याग, ईष्णाद्वैत्या बार बार कहते हैं, ईष्णा से जो उत्थित हो गया जो उठ गया वही जो है संन्यास में जा सकता है, वही संन्यास है वही त्याग, त्याग के बिना संन्यास है, संन्यास के बिना त्याग नहीं, इसलिए कोई हम त्यागी है, अरे वैरागी संप्रदाय में त्यागी खोते है कि नहीं, मगर हम लोग त्यागी है, तो हमने कहा त्यागी तो संन्यासी कौन सा अलग हो गया, गीता पढ़ो, अरे हम संन्यासी नहीं है हम तो त्यागी है, अरे मूड है इसका मतलब क्या कहते हैं, अभी तो त्यागी शब्द का भी अर्थ ज्ञान नहीं, संन्यास शब्द का भी अर्थ ज्ञान नहीं, अपने आप को आरूढ़ कर लिया मैं त्यागी हूँ, तो इसलिए कहते भगवान में जवाब दे तो बहुत ही कुशलता पर जवाब दे रहे हैं, सर्वकर्म फल त्यागम त्यागम इति विचक्षणाः प्राह, भाष्य में देखिए काम्यानाम मैंने अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं परित्यागम संन्यास मैंने संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानमेव संन्यास, अनुष्ठेयत्वेन प्राप्त का अनुष्ठान न करने का नाम संन्यास, कौन सा भी जो कामना से युक्त जो अश्वमेध आदि कर्म कांड है प्राप्त से अनुष्ठान कवे हमने पंडिता के चित विदु, कुछ पंडित लोगों का ऐसा संन्यास शब्द व्याख्या है, केचित विदु विजानती नित्य नैमित कारम अनुष्ठीय नाम सर्व कर्मणाम आत्म संबंधित प्राप्त से फल से प्रत्याग, और दूसरे लोग क्या कहना है नित्य नैमित जो कर्म है अनुष्ठीय मानत्वेन प्राप्त सर्व कर्मणाम आत्म, मैं इन सकल कर्मों का करता हूं ऐसे कर्तृत्व को लेकर के जो नित्य नियमित कर्मों को कर रहा है, किंतु उन कर्मों को प्राप्त से फल से परित्याग, उन नित्य नियमित कर्मों का भी जो फल, उस फल का त्याग रहेगा ना सर्व कर्म फल त्याग। दो अलग अलग चीज कर दिया, नित्य नियमित कर्मों का फल त्याग त्याग अर्थ, और कामी कर्मों के त्याग करे वो संन्यास। नित्य नियमित कर्मों का फल त्याग पूर्व कर्मानुष्ठान त्याग है, कर्म को तो त्यागना नहीं है। नित्य नियमित कर्म हो, किसी भी कर्म को त्यागना नहीं है। यथा वर्णाश्रम धर्मानुसार प्राप्त सकल कर्मों का अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान करते हुए तत्त्व कर्म का फल को त्यागना, यही त्याग है। प्राप्त फल परित्याग का सर्व कर्म फल त्याग तम प्राहु कथयन्ति त्यागम, त्याग शब्दार्थ विचक्षण पंडिता, विचक्षण जो पंडित कुछ लोगों ने इसी को त्याग शब्द कर करके कहा है। यदि माने यद्यपि, यदि का मतलब यद्यपि काम कर्म परित्याग फल परित्याग, वह अर्थ वक्तव्य सर्वथा परित्याग मात्र, त्याग तो त्याग है। आप काम कर्मों का त्याग कहिए या सर्व कर्म फल त्याग शब्द से त्याग कहिए, है तो त्याग ही, दोनों में त्याग शब्द तो आ ही गया। आप काम कर्मों का त्याग कह रहे हैं, चाहे नित्य नित्य कर्म का फल त्याग कह रहे हो, है तो त्याग है दोनों। भाष्यकार कह रहे हैं काम कर्म परित्याग शब्द प्रयोग करो, चाहे फल परित्याग शब्द प्रयोग करो, वाह करिए, चाहे ऐसा बोलो चाहे वैसा बोलो, जो भी कथन कर रहे हो विषय को, अर्थो वक्तव्य सर्वदा परित्याग मात्र, जो वक्तव्य अर्थ वह क्या है सर्वदा परित्याग मात्र मेव अर्थ वक्तव्य, प्रत्याग रूपी अर्थ को ही इन दोनों शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। संन्यास त्याग शब्द और एको अर्थ त्याग, इसलिए संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों का अर्थ एक अलग है। न घटपट शब्दों ही वह जात्यंतर भूतार्थ, घटपट शब्द जैसे घटता चिन्ह पड़ता चिन्ह दो भिन्न वस्तुओं को प्रतीत कराते हैं, संन्यास अवच्छिन्न संन्यास शब्द और त्यागत्ता चिन्ह त्याग करके दो अलग वस्तु नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहेगा महाराज कि नित्य निमित्त कर्मों का फल होता ही नहीं, पूर्व पक्षी के दृष्टिकोण से नित्य निमित्त कर्मों का फल त्याग असंभव, क्यों नित्य निमित्त कर्मों का फल ही नहीं है, ऐसा सोच रहा है पूर्व पक्षी। काम कर्मों में क्या होता है, कामना रूपी फल को मैं त्याग दिया और यह फल है नहीं तो त्यागूंगा कैसे, इसे दोनों बराबर कैसे होगा, दोनों में अंतर है। पूर्व पक्षी कह रहे ननु नित्य निमित्त का नाम करण फलमेव नास्ति त्याहु, ऐसे मीमांसक लोगों में कुछ लोगों ने कहा है तो कथम उच्चते तेषां फल त्याग, उनको भी फलत्याग कोटी में कैसे रख दिया, अब बराबर कर दिया दोनों को। इसी प्रकार है आपका वचन, जिस प्रकार कोई कह दे यथा वंद्या या पुत्र त्याग, वंद्या ने क्या कर दिया अपना बेटे को त्याग दिया, पहले तो माई वो वंद्या थी और उसका बेटा तो हो नहीं सकता, और जो बेटा हुआ ही नहीं उसको त्याग भी दिया, ऐसे कैसा होगा। इसी प्रकार नित्य नियमित कर्म ऐसे है जो कि फल तो देते ही नहीं, और स्वर को त्यागूंगा कैसे, हो नहीं सकता, या नहीं ये पूर्व पक्ष कहना है। तब चेत नहीं सदोष, तुम्हारा विचार गलत है, नित्य नियमित कर्मों का भी फल होता है। तो कहते कि देखो नित्या नाम अपि कर्मणाम भगवता फलवत्त शिष्टत्वा, नित्य कर्मों का भी नियमित कर्मों का भी फल होता है, यह भगवान को इष्ट है उनका भी फल होता है। स्वर्गे लोके मैयत पहर सर संध्या उपासित, अनेकों मंत्रों के अंत में अर्थवाद रूपेण फलस्तुति कथन किया गया है, तो अर्थवादी फल ही उस विधि का फल समझना चाहेंगे। रात्र सत्र न्याय, रात्र सत्र न्याय है मीमांसा में, वहां पर कोई विधि में फल बता नहीं गया, अर्थवाद में फल है, वही फल उस रात्र सत्र याग का फल मान लिया गया था, तथा नित्य निमित्त कर्मों में जो अर्थवाद सफल है उसी को नित्य निमित्त कर्मों का फल मानना पड़ेगा।